راہ مداد آتا ہے. اس کے بعد یہ سمجھو پلما جنا علیہ اللیلو کی تفسیر میں بھی اغلما ذکر کرنے میں اشکال ہے. اس لیے کہ جنا متعدی ہے اور اغلما لازم ہے. یہاں پر بھی وہی بات کہی جائے گی جو ابھی اور تشدد الحاق ہے. اغلما سے تفسیر کرنے میں کہی گئی ہے, یعنی یہ اغلما یہاں متعدی استعمال ہوا ہے. اصل میں وہ عبیدہ نے تفسیر کہتے ہیں فلما جنا علیہ اللیل اے غطا علیہ و اظلما. قال الحسن کبرت تکور حتى تذهب ضوءها, یعنی اذا الشمس کبرت تکبیر کے معنی اس کی روشنی کا ازالہ ہے. آگے بروجن منازل الشمس والقمر الحرور بالنهار مع الشمس وقال ابن عباس والروبة الحرور بالليل والسمو بالنهار. جس کی طرف کتاب تفسیر میں اشارہ, پہلی تفسیر الحرور بالنهار وہ عبیدہ کی اور دوسری تفسیر بخاری نے خود تصریح کی ہے. ابن عباس اور طوبہ ابن نجار مشہور رجز گو عرب کی ہے. الحرور باللیل والسمو بالنهار, رات کی گرم ہوا حرور تہراتی اور دن کی گرم ہوا سموم. وہی قال یولجی یکبر ولیجتا کل شئین کل شئین ادخل تو فی شئین وبه قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن الامام علی ابراہیم التیمی عن ابی نبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی ذر حین غربت الشمس تدری این تذهب قلت اللہ ورسول عالم قال فین تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستعلی. یہ حدیث کتاب تفسیر میں آ چکی اس کی متعلق ابھی بالکل دو پہلے نہایت وضاحت سے تقریر ہو فتستاذن فيؤذن لها ويشفى ان تسجد فلا يقبل منه فلا يقبل منها وتستاذن فلا يؤذن لها يقال لا ارجعي من حيث جئتي فتطلع من المغرب فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله الدراج قال حدثني ابو سلامه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامه. الشمس والقمر مكوران قيامة بیالیسی تعالیٰ حضرت انس سے روایت کیا الشمس والقمر توران عقیران اور بخاری میں ہے الشمس والقمر مکوران قیام اور بازار کی روایت میں اضافہ ہے نار. شمس و قمر کو سورین کہا گیا لتسمیہ سور. سور کے معنی پنیر کی چکی کے آتے ہیں اور بیل کے. شمس و قمر کو دونوں معنی کے, شمس و قمر میں دو پائے جاتے ہیں استنارت اور مشی و حرکت. جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ ان کی رفتار کو ختم کر دیں گے. اس اعتبار سے تو سوران عقیران کہا گیا, یعنی انسان مضبوط بیل کی ہو جائے گی جس کی حرکت ختم ہو گئی ضبط کر جان دینے کی وجہ سے. اور ان کے استنارت کے زوال کے پیش نظر کہا گیا سوران مکوران, یہ دونوں پنیر کی چپکی جیسے ہو جائیں گے دیکھنے میں سفید لیکن نور سے خالی ہوں گے. پھر نار بزار کی روایت میں یہاں پر سوال یہ ہے کہ شمس قمر کو نار میں کیوں ڈال دیا جائے گا, ان کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے آگ میں ڈالنے سے ان کی تعظیم مقصود نہیں بلکہ ان کے عابدین کی تعظیم و تقریع مقصود ہے, اور یہ بتانا مقصود ہے جن کی تم پرستش کرتے تھے آپ وہ بھی تمہاری طرح جہنم میں پاب زنجیر پڑے ہوئے ہیں. اور دوسری چیز تعذیب ہے, یہ جب جائیں گے تو ان کی وجہ سے جہنم کی گرمی بڑھ جائے گی. اللہ کے رسول نے ہر بات سے آگاہ کر دیا, بتا دیا ان شمس و قمر کی پرستش کرنے والوں کو بصیرت کی آنکھ سے دیکھنا چاہیے. آج جن کی وہ پرستش کر رہے ہیں کل وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے, اور بجائے اس کے کہ ان کو کچھ نفع پہنچائیں اور زیادہ ان کی تعظیم کا سبب بنیں گے, اور بے انتہا شرمندگی ہوگی کہ جن کی پرستش کر رہے تھے وہی جہنم میں پڑے تھے. چودھری کو بھی قال حدثنا یحیی بن سلیمان بیٹھتے ہیں کون سے گاؤں کا آدمی حیاتی فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليثان قال لنا النبي شعب قال أخبرني عروة بن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس قام فكبر وقال صلاة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو فقرأ صلاة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الله فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن إسماعيل قال حدثني سعيد بن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في قوله تعالى وهو الذي أرسل الريح بشرا بين يدي رحمته, يعني هوا قدرات خود کوئی وجود نہیں, اللہ کے ارسال سے ہوا کا ظہور ہوتا ہے, ہوا بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. چلیے توڑ دیتی ہے, چلیے لواقع ملاقع یہ بات ابن اسحاق اور وہ عبیدہ ابو علی فارسی نے لکھی ہے, یہ حضرات فرماتے ہیں لواقع کی اصل ملاقع جس کا مطلب ملتحا یہ ہوائیں بادلوں کو حاملہ کرتی تھی. ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہوائیں لاقحہ بھی ہیں ملتحا بھی ہیں, یہ پانی کو سمندر سے اپنے اندر لیتی ہیں, اس لحاظ سے لاقحہ حاملہ اور پھر پانی کو بادلوں میں پہنچاتی ہیں, اس لحاظ سے یہ ملقحا حاملہ کرنی والیاں ہیں. ابو علی فارسی نے لکھا لاقع ہوائے جنوبی ہے اور ہوائے شمالی عقیم ہے. چلیے تو پاگل ایسے ظاہر ہوتی ہے جیسے آپ ایک ستون ہو جس کے اندر آپ کو یہ پی ہے نار اعصار کے مربوط قرآن میں اعصار فی ہے نار اور عاصف تحب من الارض الى السماء کعمود یہ اعصار کی تفسیر ہے. چلیے سرن بردن نشرن متفرقہ سرن بردن سر کا ترجمہ ٹھیٹ زبان میں ٹھیر ہے. چلیے نشرن متفرقہ نشورن یہ نافع کی قرات بزمینون وشین و بے سکون جمع اس کا مفرد نشور بفتح النون ہے جیسے رسل جمع اس کا مفرد رسول ہے اور عاصم کی قرات ہے بشورن بزم البا یہ جمع ہے اس کا مفرد بشیر ہے. یہ ہوائیں جب چلتی ہیں تو قانون کے تعلیمین کے دل کو مسرت ہوتی ہے اس کو بشارت حاصل ہوتی. چلیے وبه قال حدثنا عبد قال حدثنا شعبه عن الحكم المجاهدين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا واهلك بعاد بالدبور. وبه قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا ابن جرير عن عطاء عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى مصيله في السماء اقبل وادبر وتلا وخرج مصيله بعد اس کو مصيله اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر خیال ہوتا اس میں پانی چلیے اکبل آباد پر وقل وقرج وتغیر وجهه فإذا انطلق السماء سوریا عنه فعرفته عائشة ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ یہ حالت بیان کی فرمایا. چلیے فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ادري لعله كما قال قوم فلما راوه عارضا مستقبل اوديه ملايا معلوم یہ بادل کی شکل ہو جس میں عذاب یہ غلبہ بندگی کی وجہ سے ہوتا تھا. یا آیت کریمہ من کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم مستغفرون کے نزول سے پہلے کا قصہ ہوگا. ظاہر یہ ہے کہ آپ کا ربیت کا غلبہ تھا اس لیے جب یہ حالتیں سامنے آتی تو آخرت کا ایسا زبردست استحضار ہوتا کہ سب چیز سے ضروری ہو جاتا تھا. وبن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم باب ذكر الملائكه. ملائکہ ملک کی جمع ہے جو مل اک کا مخفف ہے. صاحب عین کہتے ہیں اس کی اصل ما الگ ہے اس میں قلب مکانی کر کے مل اب کر لیا گیا اور پھر اس کے بعد حمزہ کو حذف کر دیا گیا. یہ مشتق ہے قلوب سے جس کے محمد سال اور اس کے حمزہ کے حذف پر اجماع ہے. صرف رائے ضرورت شعری میں حمزہ کا اظہار کرتے ہیں جیسے کسی نے کہا پلستول انسا بلا کنل ملک ولكن الملك تبارك من فوق السماوات من سبع ولكن الملك ولكن الملك تبارك من فوق السماوات من سبع. اور بعضوں نے کہا یہ مشتق لا آقا تھے جس کے معنی ارسلہ. اور ابو عبیدہ ابن مسنہ فرماتے ہیں کہ اس کی اصل ملک ہے جس کے معنی اقر بالقوت کے اس صورت میں ملائکہ کمی اصلی ہے اور یہ فعائلہ کے وزن پر ہے. ملائکہ اللہ کی خاص مخلوق ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکہ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم رواه احمد و مسلم. بے حساب مخلوق ہیں بے حساب فرشتے ہیں بعض حدیث میں ہے کہ آسمان کا کوئی چپا و کتاب فرشتوں سے خالی نہیں ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باب میں موصول و معلق جو احادیث ذکر کی ہیں وہ 36 ہیں. حافظ ابن حجر کہتے ہیں وَهُوَ مِن نَوَادِرِ مَا وَقَعَ لَهُ, یعنی امام بخاری نے 36 حدیثیں یہاں ذکر کر دی ایک ہی بات میں, یہ نوادرات میں سے. ان کی عادت یہ ہے کہ ہر حدیث پر مستقل ترجمہ قائم کرتے ہیں اکثر اوقات میں. میں کہتا ہوں کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ اس بات احکام کے لیے تو عادتاً ایک ترجمہ لاتے ہیں اور اس کے تحت ایک حدیث لاتے ہیں اور کبھی ایک عزائد دے آتے ہیں. لیکن حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی ایسی چیز کا اس بات کرنا چاہتے جس کا بعد انکار کرتے ہیں تو وہاں حدیث کا اقرار کرتے ہیں. علامات نبوت فی الاسلام میں 50 سے زائد حدیثیں لائے, حجیت خبر واحد میں 20 کے قریب حدیثیں ذکر فرمائیں, اسی طرح سے کتاب التوحید میں احادیث صفات کے اس بات کے لیے ایک ایک باب میں 10 یا اس سے بھی زائد حدیثیں ذکر فرمائیں. اسی طرح سے امام بخاری رضی اللہ عنہ جب واقعات تاریخیہ لاتے بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی اس واقعے سے متعلق ان تمام احادیث کو ذکر کر دیتے ہیں جس کا اس قصے سے کسی درجے کا بھی تعلق ہوتا ہے, تاکہ سارے قصے کے سارے جوانب پر روشنی پڑ جائے اور یہ بات بدر الخلق, کتاب الانبیاء, ماں ذکر بنی اسرائیل اور اسی طرح سے مناقب اور مغازی میں ظاہر ہے. وہاں بھی نقطہ لم تظہر لابن حجر فقال المسلم وللہ الحمد اللہ الفتاح الحمد چلیے. وقال نصر مالک رضی اللہ عنہ, یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ مخلوقات امام بخاری رحمت اللہ علیہ آسمان و زمین وغیرہ کے بھی اتباد ناطق مخلوقات میں سب سے پہلے ملائکہ کو لیا, کیونکہ ان کی تخلیق سب کی تخلیق پر مقدم ہے. وقال انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل عدو اليهود من الملائكه, وقال ما قاتل نحن الصافون الملائكه, وبه قال حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا مؤمن قال حدثنا حاصر وقال لي خليفه قد حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سيد بن هشام قال حدثنا قتاده قال حدثنا انس بن مالك بن مالك بن صافه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين عين البيت بين العين واليقظان قلبة بيت نرم سد ناف کے نیچے چار لوگ امام مورتی زیارت کا موقع ملتا, اس سے اندازہ لگاؤ فرشتے ہوتے ہیں یومنیا 70,000 داخل ہوتے ہیں, اور جو ایک مرتبہ داخل ہو گیا دوبارہ اس کے بارے میں مطلب یہ ہے وہی عبادت کری جو پہلے آ چکی ہے اور وہ ہے جو موسیٰ کے پاس آئے فقال ما صنعت فردت علی خمسین صلاۃ قال انا اعلم بالناس منك عالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ فرجی الى ربک فصل فرجع فسألت فجعلها اربعین ثم مثله یعنی ثم رجعت الى موسیٰ وقال مثل ما قال مرة الاولى ثم رجعت ثم ثلاثین اے فجعلها ثلاثین ثم مثله فجعل عشرین ثم مثله فجعل عشرین پوری تفصیل وہی ہے جو پہلے یہ بخاری نے اختصار کیا اور یہ امام بخاری کی عادات میں کہ جب کلمات متحد ہوں تو وہ ہنس کر کے پالن سے ہو پالن سے ہو کر دیتے ہیں. فاتيت موسى فقال مثله فجعلنا خمسا فاتيت موسى فقال ما صنعت قلت جعلنا خمسا فقال مثله قلت سلمت فنودي اني قد امضيت فريضتي وخففت عن عبادي واجزي حسنه عشرا وقال امام من قد عدد عن الحسين ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور. مطلب یہ ہے کہ سعید بن ابی عروبہ جب یہ روایت نقل کرتے ہیں اور ہشام بن قتادہ تو بیت معمور کا تذکرہ انس کی روایت میں داخل کرتے ہیں اور ان کی مرویات سے نقل کرتے ہیں, لیکن جب حمام نقل کرتے ہیں تو ساری حدیث تو انفتادان انس نقل کرتے ہیں لیکن بیت معمور کا قصہ انفتادان الحسن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مقصودا نقل کرتے ہیں. اور اسی طرح حسن بن سفیان بطول ہی یہ حدیث نقل فرمائی تو حمام کی روایت سعید بن ابی حریرہ اور ہشام کی روایت پر مقدم ہے, لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں کہ اگر حمام کی روایت راجے ہو. امام ابو داؤد نے حمام کی ایک روایت کے بارے میں فرمایا یہ حدیث میں کر کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دخل الخلاء نزع خاتمہ. اس حدیث کو ابو داؤد منکر کہتے ہیں. اسی طرح سے آج روایت حدیث بطریق حمام آ رہی ہے, اس میں اختلاف اور غیر حمام کے الفاظ میں اختلاف نہیں ہے. بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ بس حمام جہاں آ جائیں گے تو ان کی روایت کو ترجیح ہوگی. یہ قاعدہ کلیہ جو حدیث کا ماہر ہو, جس کو اللہ پاک نے تحفظ بھی دیا ہے اور استحضار بھی, وہ سمجھتا ہے کہ حمام کی روایت کہاں تو ٹھیک ہے اور کہاں سے وہاں واقع ہوا. وبه قال حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا ابو الاحوص عن عمش عن زيد بن وهب قال عبد الله رضي الله تعالى عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا ويؤمر ب40 كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه واجله وشقي او سعيد ثم ينفخ فيه الروح فان الرجل منكم لا يعمل حتى ينفخ فيه الروح. یہاں پر کتابت کو نقل سے پہلے ذکر کیا گیا اور مسلم کے لحاظ سے معلوم ہوتا لیکن بخاری کی روایت میں سمت الگ عالم کی وجہ سے ترجیح حاصل ہے، کیونکہ لفظ سنت صراحت سے ترتیب پر دلال کرتا ہے. بین الرجل منکم لا یعمل حتى ما یکون بینه وبین الجنۃ الذی راہ فیسبق علیہ کتابہ فیعمل فی عمل اہل النار ویعمل بل کا مقام سارے عمر جنت کے کام کیا مرتے ہو جہنم کے کام کرتے ہو، اور اس کا عکس بھی ہوتا ہے. عکس تو بہت دیکھا گیا ہے، ایک شخص تو مارے اطراف میں تبلیغ نماز کے قریب جاتے ہیں تو مرنے سے ایک ماہ پہلے اذان سے پہلے مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. مولانا حمید صاحب نے اس کی شہادت دی کہ بھائی یا جس کو چاہیں سو حاضر رہی ہے، اللہ جب چاہتے ہیں تو پھر کون اذا اراد اللہ بعبد خيرا اسله قيل يا رسول الله ما اسله قال وفقه لعمل الصالح. اس لیے کسی کو نہ اچھی اپنی نیکی پر گھمنڈ کرنا چاہیے اور نہ کسی آدمی کو اللہ کے کرم سے نا امید ہونا چاہیے، امید رکھنا چاہیے. نا امید ہم مباش کی رندان بادا نوش ناگاہ بے خروش بمنزل نصیب ہم، اور غافل مرو کی مرکب مردان مرد را درسن گلا کے بعد یا پہا بری گا. چلو اشار کشمیری تم نے سنے پڑھے ہیں کہ کیا پڑھے؟ میرے بابا نے تمہیں پڑھے ہیں، یہ دو استاد مرد ان کے خوب چلے وہ کچھ یاد واد ہے بچے، بس انہیں کا ڈنڈا تھا وہ روٹی ڈنڈا، بس اس سے یاد کراتے رہے. چلیے تم لوگ کچھ دن کے بعد پڑھانے بیٹھو گے تب افسوس ہوگا، ہر افسوس ہم نے کیوں نہ استادوں کے ڈنڈے کھائے. چھوڑ وہ چھوڑ یہ چھوڑ، شکایت لکی پڑھنے گئے لڑکے مجھ سے کہنے کا تو بھی چل، میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں کہ بغیر پڑھے. ہاں مجھے بغیر پڑھے سب سمجھ نہیں آتا، تم لوگ تعجب کرتے ہو کیسے آتا، جو پڑھتے تھے مجھ سے پوچھتے تھے کیا چیز تھی یہ بات. بس یہ میرا خیال اللہ کے کرم کے بعد مولانا نے کہہ سکتا. ماں ابھی یہاں اسی طرح سے وارد ہوا ہے، ابھی ہا یا مسنات تحتیہ کے ساتھ اور حافظ ابن حجر نے اپنے بعد میں شاعر سے نقل کیا کہ یہ تصحیح ہے. سواب ماں ابن ہا نون کے ساتھ. چلیے فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي قدمت علي وهي راغبه تفاصيل قال نعم سليها. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب المصالحات على ثلاثه ايام او وقت معلوم. مقصد یہ ہے کہ اگر کفار کے ساتھ مصالحت وقت مقرر پر کی جائے تو کسی بھی معین وقت تک کے لیے تین دن ہو اس سے زائد مصالحت کی جا سکتی ہے. یہی امام مالک امام ابو حنیفہ کا مذہب اور امام احمد کی ایک روایت. امام اتفاق جنگ 10 سال پر اتفاق صلح ہوئی تھی، اس سے علاوہ نہیں آتا کہ آخری جنگ بخاری کا بھی یہی رجحان ہے. چلو وبه قال حدثنا احمد بن عثمان بن حكيم قال حدثني شريك بن مسلمة قال حدثني ابراهيم بن يوسف بن ابي اسحاق قال حدثني ابي اسحاق قال حدثني البراء رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يعتمر ارسل الى اهل مكة يستاذنهم ليدخل مكة فاشترطوا عليه ان لا يقيم بها الا 3 ليال ولا يدخل الا بجلبان سلاح ولا يدر منهم احدا. قال فاخذ يكتب الشرط بينهم علي بن ابي طالب فكتب هذا ما قال عليه محمد رسول الله قال لو علمنا انك رسول الله لم نمنعك ولا بيانك ولكن اكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله فقال انا والله محمد بن عبد الله وانا والله رسول الله قال وكان لا يكتبه قال فقال لعلي امحه رسول الله فقال عليه والله لا امحه ابدا قال قارئني قارئ اياه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده فلما دخل ومضى الايام اتى عليه مضى الايام قرب مزيه یعنی اگر بغیر تعین کے ہو تو یہ مصالحت بھی جائز، لیکن امام مالک شافعی احمد منع فرماتے ہیں، اور بخاری میں جو جواب پر اقر مولانا پر رحم اللہ ابھی نہیں بعد میں، ایسا افسوس ہوگا کہ بعض وقت کاٹو تو خون نہیں آئے گا، یا تو پڑھاؤ گے نہیں بھاگ جاؤ گے، اور اگر پڑھاؤ گے تو پاؤں کا پسینہ سر پہ جائے گا، پریشان ہو گیا تو سوچو میں کاشتا ہوں کسان ذلیل ہوئے ہوتے ان کی سہے ہوتے تاکہ آ جاتے، میں نے کہاں پڑھا بچے بیماریوں کی نظر رہا، جو کچھ مجھے آج وہ سبق مولانا علیہ الرحمۃ کے زور زبردست یاد ہو جاتا ہے صحیح، میں اگر محنت سے پڑھتا تو اڑ گیا، فرماتے تم چھوٹا سا ایک بہت برہم تھے، اگر تو میری مانتا تو اب تک مدرس ہوتا، وہاں سے نکلا آئے بادشاہ، سامنے تو بلی بن جاتا تھا اور باہر نکل کے اپنا کتاب بند گھوم رہا ہوں، کیوں کرتے تھے بچوں میں بیمار رہتا، میری ہمت بھی نہیں تھی بدن، یہ تو کیسے پڑھ لیا، بس کرم کے علاوہ کچھ نہیں، آپ لوگ بھی ماشاء اللہ مولوی تو ہو ہی گئے، نہ صحیح کچھ نہ آیا، آپ لوگ اپنا وہ لیبل بنائیے مولوی بیل، بیل والے مولوی، یعنی سب ہیں مولوی لیکن ہیں بیل، جماعت بیل، تمہیں اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ کبھی ہماری تعریف کرتے نہیں، ایک لفظ کہتے ہیں کہ سو برائی کر دیتے ہیں، ابھی کیا نہیں، ابھی جب اگر پڑھانے بیٹھ گئے وہ تو توفیق بہت کم ہوگی، اور اگر ہو گئے کسی کو تو اس کو رونا آ جائے گا، دھوکہ دے گا یا دھوکہ دے گا، ارے کلے میں تو لفظ جانتے ہیں، کلمہ کیا چیز ہے، کلمہ عجیب چیز ہے، کیا سمجھتے ہیں کلمہ کیا، آپ لوگ جانتے ہی نہیں کلمہ کیا چیز ہے، الکلم تم کلمہ ایک لفظ ہے، چلو صاحب جہاں سے چلے تو ہی لوٹ آئے، چلیے اور استاد مرحوم اگر ہوتے اور سن لیتے کہیں اوفو جی ہاں کلمہ کیا چیز ہے، بڑی عجیب چیز ہے، آئیے آئیے، لڑکے تو کانپنے لگتے تھے کہ لے بھائی ہو گئی کسی کو، چلیے کہ آپ میں کانپتا واپس نہیں، ایران دوران کے ہاتھ لیتا تھا، چل جاتا تھا کام، بس اللہ چلا دیتے، میری سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کیسے چل جاتا تھا، کام چل جاتا تھا بس اللہ چلا دیتے، کوئی کتاب ٹھیک سے نہیں، اکثر حصہ سب چھوٹا ہوا، اکثر حصہ کہ امتحان کیسے دیتے، بہت بچے دعا زیادہ کرتا تھا، اللہ میں پاس ہو لمیاں آسان آ گئے، اللہ آسان آ گئے، اللہ میاں سے گڑ گڑا کے دعا کر کے جاتا تھا، اللہ میاں تو اللہ میاں ہیں کہ اچھا چل نہ لائے اس کو پار کر دیتے ہیں، پار کر دیتے ہیں، نمبر آتا تھا بڑھیا ہے میں سے کہ کیسے بڑھیا تھا، میں اس لیے نمبر بڑھیا آتا تھا، اور کیا اپنے چچا سے پوچھو، آپ لوگ دیکھیے کیا مزے آ رہے ہیں آپ کے چچا، چلیے بچے چلو استاذ کی مار انسان بنا استاذ کی گانٹ آداب سکھاتی کوئی ادب تو کرے احترام کرے اپنے بڑوں کا تو کچھ بہت کچھ ملتا ہے کچھ تو حالات نے خراب کیا اور کچھ بات اساتذہ نے بھی خراب کیا جو طلبہ سے سازشیں کرتے ہیں اپنے فیور بھی کرتے ہیں اور ان کی زندگی تباہ کرتے ہیں قیامت کے دن سب کو حساب دینا ہے چلو بھائی وہ عمل ختم آئے تو بہن ہو بہن ناری کا رام فیصلے کو آئے کتاب قیام نے ہمارے عالم جنت ہے وہ بھی بارہ کتنا محمد السلام بارہ کتنا مخلد کمر تو سب کا تکبر ختم کر کسی کو کیا معلوم کیا بس سرکار عالی جات میں ڈرتے رہیں سر جھکائے رہیں بندگی کرتے رہیں معافی مانگتے رہیں خوشامدیں کرتے رہیں کیا پتہ کرم کی نظر ڈالیں اچھا اچھا کسی بندے سے محبت کرتے ہیں جن دین کو آواز سنا دوں محبت کے معنی اور میل قلب علام ہوا بہت سے اہل کلام کہتے ہیں اللہ کے یہاں کوئی چیز ممکن نہیں اس لیے اللہ کی محبت کے معنی ارادت ایثار نفع یعنی اللہ بندے کو نفع پہنچائے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ایسے لوگوں نے بھی کہی جو سنت کے متبع اور ناصر حتیٰ کی مالک شافعی احمد کے اصحاب میں سے قاضی ابو بکر بن الباقلانی مالکی قاضی ابو اعلی حنبلی المعالی جوینی شافعی نے یہ بات کہہ دی لیکن یہ تدہم و اعتدال کا شعبہ سب سے پہلے جس نے اللہ کی محبت کا انکار کیا وہ جاد ابن درہم جو جہن ابن صفوان کا استاذ جب قرآن و حدیث اللہ کے لیے محبت کو ثابت کرتے ہیں کہ اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں اسی لیے وہ قاسم کو شعر ابو حامد غزالی وغیرہ اللہ کے لیے محبت کو ثابت کرتے ہیں اور اللہ کی محبت ان کی شان کے مناسب ہے فيحب جبرائيل فينادي جبرائيل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحب أهل السماء ثم يؤذى لهم قبول في الأرض يؤذى لهم قد يؤذى لهم وأن حديث من رب أشخص أخبر لا يؤذى له لو أقسم على الله فأبره بعد آدم وبعد آلوت زولي داموها لكن حالت يهي الله پر قسم خالي تو اللہ ان کی قسم کو پوری کرتے ایک مرتبہ صرفی عبدالرب صاحب مولانا منظور نعمانی کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا مولانا وہ حدیث کیا ہے مولانا نے یہ حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے پڑھ دی صوفی صاحب نے فرمایا اے اللہ میں تجھ پر قسم کھاتا ہوں میرا تبادلہ نہ اوپر سے منسوخی کارڈ رہا صوفی صاحب جہاں رہتے تھے تلوار بن کے رہتے تھے کسی کی کوئی روح رعایت کرتے نہیں تھے اس کی سارا حملہ ان کے خلاف رہتا تھا کہ سب ان کا تبادلہ کرواتے رہتے تھے ایک جگہ تبادلہ کرایا آرڈر آ چکا بس صوفی صاحب نے اللہ پر قسم کھا لی اور نسب کا حکم آیا. صوفی صاحب مقبولی نے بارگاہ ہر کی ہر ہی وہ قسم کھا لی. سوری وبه قال أن تتنى محمد قال أن تتنى ربي مريم قال أن تتنى ربي قال أن تتنى ربي جعفرين محمد بن عبد الرحمن قال عروة بن زبير عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في الأعنان وهو الصحاب فتذكر الأمر قضية في السماء فتسترق الشياطين السماء فتسمع فتوحي إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. وبه قال أن تتنى أحمد بن دينار قال أن تتنى فرشت عنان بعد وہاں آسمان کے فیصلوں کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ شیاطین چوپے سے سن کے جلدی جلدی جلدی نیچے والوں کو اطلاع کرتے ہیں تاکہ کام تک بات پہنچ جائے. چلیے سر پہ کوئی بہت بڑا وزن بیٹھا ہوا سر سیا ہوا کی تکلیف ہے وزن پڑھانے کا عادی نہ ہوتا تو آسان. چلیے انا ابي سلامة بن عبد الرحمن والازهري عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المساجد ملائكة يكتبون الاول فالاول فاذا جلس الامام فبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عمر في المسجد اس پر اشكال یہ ہے کہ سعید بن مسیب رحمتہ اللہ علیہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مرور والا قصہ حضرت عمر کے مرور کا قصے کا زمانہ تو نہیں پایا ہے. ممکن ہے سعید نے یہ بات ابو ہریرہ سے بعد میں سنی ہو یا حسان سے سنی یا بعد میں ابو ہریرہ نے حسان سے استشہاد کیا ہو سعید نے اس کا مشاہدہ کیا. وحتى أن ينشد فقال قلت انشد فيه وفيه من هو خير منك من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك بالله سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أجب بروح القدس. قال نعم. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي صادق بن البراء رضي الله عنه وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو بن مجرد قال حدثنا إسحاق بن سكن في رواية حدثنا إسحاق بن راهويه ينقل آرام میں اخیر میں واو یا اس کے ضبط میں محدثین و اہل النحو میں اختلاف ہے. محدثین تو واو ساکن سے پہلا حرف مضمون اور یا مفتوح پڑھتے ہیں کہتے ہیں راہو یا عبدو یا سیبو یا حمو یا علو یا اور اہل نحو انہیں کلمات کو جب پڑھتے ہیں تو واو اور اس سے پہلے کلمہ کو مفتوح پڑھتے ہیں اور یا ساکن پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں الو اندو امو سیرو. محدثین اس کو ناپسند کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے یہاں معروف یہ ہے کہ وہ شیطان کا نام ہے. ابو عمر نوقانی نے معاشرت الحدین ابن عمر اور ابراہیم نخعی کا قول نقل کیا وہ اسم الشیطان. اسحاق کے والد کا لقب راہ ویر ہونے کی وجہ خطیب بغدادی نے ذکر کی ہے کہ وہ حج کے راستے میں پیدا ہوئے تھے تو مراوضہ راہوی کہتے تھے کہ راہوے کہنے لگے ہوں گے. اسحاق کہتے ہیں والد اس کو ناپسند کرتے تھے میں ناپسند نہیں کرتا. چلیے قال اخبرنا وهو بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت عن حميد بن هلال قال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان ينظر الى غبار صاحبه في سكه بني غنم وزاد موسى موقف جبريل عليه السلام وبه قال میں دیکھ رہا ہوں غبار کو جو اڑ رہا ہے بنی غنم کے گلیوں میں موقف جبرائیل اور یہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھی تھے یعنی ان کے چلنے کی وجہ سے گرد اڑ رہا تھا. موقف کا اطلاق ایک خاص قسم کی رفتار اور سواروں کی جماعت اور اونٹ سواروں پر ہوتا ہے. یہ مرفوع ہے اے وہو موقب جبریل. یہ جبریل کا چلنا تھا یا جبریل کے ساتھیوں کی جماعت تھی جس کی وجہ سے گرد اڑ رہا تھا. اور اس کو منسوخ بھی پڑھ سکتے ہیں اور تقدیر عبارت ہوگی آنی موقع وجب رہی اندرو موقع وجب رہی اور غبار سے اس کو بدل کر کے مجبور بھی پڑھ سکتے ہیں. چلیے استعمال ہوگا. ابو عبیدہ ابن مسلم کہتے ہیں سلسلہ سو. کبھی آتا ہے فرشتہ گھنٹے کی آواز کے مثل میں. اسے معلوم ہوا کہ گھنٹے کی آواز کا تعلق فرشتے کی آمد سے ہے. پہلے آ چکی سلام آ رہا نہیں پڑھ سکتا ہے. دو سندوں کے ساتھ ذکر کی ہم سند افسانی کے الفاظ بھی ذکر سنجو کے الفاظ تفصیل میں آ رہے ہیں. چلیے سات تحرف سے مراد سات لغات اور سات لہجات. جب